Дагэтуль памятаю незразумелыя сцэны гвалту. Пасля вайны вясковыя хлопцы на вечарынках, на падпітку і цвярозыя, часта біліся. Вёска ішла на вёску, сцяна на сцяну. Ці то выходзіла нейкая агрэсія з людзей, што хавалі свой страх, затаіўшыся ў лясных сховах і бачачы здалёк гвалт і забойствы. Ці то гэта таксама была своеасаблівая гульня ў вайну. Але бойкі былі сур'ёзныя, біліся да калецтва, чым папала. Найперш рвалі калы з агароджаў. Меншыя падносілі боепрыпасы, камяні, шварны з калёсаў, качалкі для бялізны. На вечарынкі маці нас не пускала. Але разы два я ўсё ж такі дабег. Як цяпер бачу карціну. Коля Пархвенаў, Зарычанскі, збіў з ног хлопца з суседніх Саланевічаў, падставіў яму калена на грудзі і раздзірае рот вялікімі пальцамі рук. Такое ўбачыш цяпер толькі ў бандыцкіх серыялах. Нажоў не ўжывалі. На другі дзень усё забывалася, калі падчас бойкі захоўваўся пэўны няпісаны кодэкс гонару, напрыклад, не біць ззаду па галаве. У міліцыю не заяўлялі. Прайшоў пэўны час і, як адрэзала, бойкі раптам перапыніліся. Это таксама загадка нашай ментальнасці. Мне цяпер бачыцца гэта як своеасаблівае самаедства. Немцаў біць было страшна, а сваіх можна. Глядзець на ўсё гэта было тады цікава і весела. Цяпер згадваць цяжка і загадкава. Амаль як нармальную я ўспрываў у маленстве пастаянную прысутнасць магчымасці памерці і не адчуваў межаў небяспекі для жыцця. Цяпер чытаю ў разумных кніжках, што гадоў да 10, а можа і пазней, у дзіцяці яшчэ не сфармавалася так званае астральнае цела, таму дзіця баіцца цемры, кустоў, пустых пакояў. Я такога не ведаў. З тым жа Валодзькам, Глодам, мы ўставалі зімою штодня гадзіну 5, кралі з калгаснай аборы снапы 2, а то і 3, сартаванага лёну і сунуліся хутчэй, правальваючыся да пупа ў снег, у бок бальшака. Там тужэй перавязвалі снапы, каб даўжэй гарэлі і запальвалі, падыходзячы да лесу. Так бараніліся ад ваўкоў. Людзей тады ніхто не баяўся. Калі паліць з розумам і не падстаўляць агонь роўна пад вецер, аднаго снапа магло хапіць на кіламетр. Згадаю, можа, адну з самых вясёлых прыгодаў свайго школьнага дзяцінства. Было гэта акурат пад Піліпаўку. Валодзька захварэў, і мне прыйшлося ноччу аднаму пераадольваць тыя заснежаныя кіламетры да гімраўскай школы. Пры гэтым я ішоў без ільнянога факелу, бо адзін не змог дацягнуцца да закратаванага вакна ў аборы і выцягнуць тую пару снапоў. Звычайна мы рабілі гэта, стоячы адзін у аднаго на плечах, як цяперашнія амапаўцы ці пажарныя. Ну дык вось прасоўваюся я па глыбокім снезе да баравіны, што перад Саланевічамі, і заўважаю, што справа за мосцікам як бы нейкія кусты з'явіліся, раней якіх не было, і шавеліцца. Дзіва, ветру ж нема. Падыходжу бліжэй, гайня сабак мітусіцца. Раблю як трэба, стаю і не кратаюся. Гэта ў нас ведала кожнае дзіця. Калі за табой гоніцца сабака, стань роўненька, не махай рукамі і маўчы. Пасля вайны бегала шмат здзічэлых сабак, сярод іх і нямецкія аўчары. Дык вось стаю я і не дыхаю, падбягаюць, абнюхваюць і адбягаюць. Але вось адзін неяк стаў каля мяне блізка і пусціў цёплы струмень на калені. У мяне ногі зрабіліся як зваты, і я, здаецца, ушкодзіўся. Потым падбегла яшчэ 3 ці 4 і абцубэсілі мяне з усіх бакоў. І дружна жвава зніклі. Стаю мокры, але чамусьці лёгкі, мяне як бы ўверх цягне. Трэба было б дадому вярнуцца, да школы далей, чым да хаты. але неяк сорамна, будучы смяяцца, і мянушку дадуць тыпу Пецька сцуль сабачы. Іду ў школу. Пакуль прыйшоў, штаны зрабіліся як бляшаныя, вельмі смердзяць. Мароз быў, праўда, не так, каб вялікі. У клясе нікога няма, толькі цяхнічка Тэкля, што грубку топіць. Пецька, куды ты ўваліўся, што так смярдзіш? Расказваю. А маё ты, дзіцятка, гэта ж не сабакі, гэта ж ваўкі. Сабачча ж зусім не так смярдзіць. А я як зараву, аж зайшоўся, доўга не мог спыніцца. Здёрла Тэкля з мяне ўсё, што знізу было, утаптала ў вядро з вадой, каб прапаласкаць. А мне дала кавалак чырвонага лёзунгу з парашутавай тканіны і сваю кажарку. Пажалела, прыціснуўшы да грудзей, што пахлі кіслай капустай. Дасказала лезці на сухія дровы, складзеныя за печчу. Там я і праспаў аж да апошняга ўроку. Гэта былі спевы. Мае сябры ў адзін голас, як авечкі, спявалі. Срэдзі Кітая і Маньчжуры там была родзіна мая. Отец мой был прыродный пахар, і вместе с ним работал я. На нас напалі злыя немцы, село родное все сожгли. Сестру убили первой пулей, а мать живьем в огне сожгли. Вёў спевы аднарукі Біхалка з медалём за ўзяцце Будапешту. Акурат, як у вядомай песні на словы Ісакоўскага «Врагі сажглі родную хату». Вось так у дзяцінстве было шмат чаго гнюснага, неверагоднага і алягічнага. Як тых немцаў сярод Кітая і Маньчжуры. Ці не таму ўсё навокал было неверагодна прыгожае? І трава, і сонца, і вада, і пчолы, і коні, і апавяданні ў кніжках, і рыба ў рацэ. Калі я цяпер бачу карціну Чурлёніса, дзе сярод прыроды сядзіць дзіцё з круглай патыліцай, а над ім страшны хіжы птах, я не адчуваю небяспекі. Я бачу сябе толькі малога сярод ярка-жоўтых дзьмухаўцоў і зялёнага акіяна травы. Калі быў малы, я дакладна ведаў, што ўсё будзе добра, што ўсё яшчэ будзе. Ці не таму і сёння жыццё здаецца такім радасным, нават пры ўсёй гнюснасці агульнага жыцця. Сонца ж і трава засталіся тыя самыя. Розум і душа спрачаюцца. Розум кліча на плошчу, а душа не хоча выходзіць з лянівай гармоніі сузірання і ўсё разумення, з разумных кніжак і ціхага дыялогу сам насам з сабою. Мне здаецца, гэта таксама беларуская. Можа, гэта і пра нас напісаў Рыльке. Ціхае сэрца толькі пазнае некранутую сутнасць рэчаў і маўчыць. І вось аднойчы сутнасць рэчаў стане нашай сутнасцю, вялікае сэрца прыроды пераселіцца тайна ў нашае сэрца, і тады мы закрычым, як маці і немаўля. Мы – сама сутнасць, змена і ява. Wesen, Wandlung und Gesicht. Ці будзе гэта калі?